ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि पर इस महोत्सव हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो किस प्रकार का भगवान है? तो भगवान का एक प्रकार है, परंतु आधुनिक युग में कलयुग का प्रभाव से वास्तव भगवान को छोड़ के खास भारत में और खास बंगाल में लोग की श्रद्धा बहुत नकली भगवान में, प्लास्टिक भगवान में। तो भगवान एक है, अनेक प्रकार के भगवान नहीं है, भगवान एक है। परंतु आजकल भारत में जितने भी गांव है इतने भी भगवान भी है, ये सब 420 तो चैतन्य महाप्रभु उस प्रकार के कल्पित भगवान नहीं है, वे वास्तव भगवान है। भगवान शब्द, ये भगवान का शब्द का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य यश्चैव सन्नं भग इति। भगवान के असंख्य दिव्य गुणों से विभूषित है। ये सब गुण उनके स्वरूप लक्षण है। तो उनके असंख्य गुणों में छह प्रधान है। वे सर्व ऐश्वर्यमय है। सब कुछ जो है असंख्य ब्रह्मांडों में, सब कुछ उनकी सृष्टि है, उनकी संपत्ति है। हम सोचते हैं कि हमारे कुछ व्यक्तिगत संपत्ति है, ये मेरा बैग है, ये मेरा सिर है, परंतु वास्तव में सब कुछ भगवान की है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, भगवान पूर्ण शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। वीर्यस्य यश, पूरी कीर्ति भगवान की है। तो वास्तव भगवान जो है त्रिकाल में, भूत भविष्य और वर्तमान काल में यशवान है, प्रसिद्ध है। यशः श्रियः, भगवान की पूरी सुंदरता है। ज्ञान, वो सब कुछ जानते हैं। और वैराग्य, भगवान के पास सब कुछ है, परंतु उनकी कुछ भी आसक्ति नहीं है किसी वस्तु से। तो ये भगवान है। और भगवान कौन है? कृष्ण। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है कि भगवान है कृष्ण। सब संपत्ति कृष्ण की है। ऐश्वर्य से समग्र से सर्वशक्तिमान है कृष्ण। पूरी कीर्ति और यश कृष्ण का है। यं ब्रह्म वरणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याय, सब महान महान देवताओं श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो आजकल बहुत छोटे छोटे तथा कथित भगवान है। कितने बाबा पापा अम्मा दादा दीदी कितने है ये सब नकली भगवान कितने हैं? तो ऐसा दादा बापा बाबा तो एक साल 100 साल 200 साल के पहले किसी का कुछ भी पता नहीं था ये सब दादा बाबा इत्यादि के बारे में, और शास्त्र में भी कुछ लेख नहीं है। और कुछ दिन के बाद सब भूल जाए। ऐसे अगर हम 500 साल के बाद यहाँ आएंगे तो ये ऐसे दादा भगवान एक दादा भगवान है गुजरात में, किसी ने सुना दादा भगवान? खाली गुजरात में भगवान। तो ऐसे किसी का ज्ञान भी कोई भी ऐसा कहते हुए भगवान का नाम कोई भी नहीं मिला, परंतु 5000 सालों के पहले कि कृष्ण भगवान तो सब महान महान ऋषिगण स्वीकार किए, और भगवान जो भगवत गीता बोले वो भगवान श्री भगवान उपाच कृष्ण है, और केवल 5000 सालों के पहले नहीं तो सृष्टि के पहले श्री कृष्ण का यश कीर्ति पूरा आध्यात्मिक जगत और बाद में इस भौतिक जगत में फैल हुआ, क्योंकि वे वास्तव भगवान है। और 5000 सालों के पश्चात 5000 सालों के पश्चात अनंत काल में सब बड़े बड़े ऋषि मुनिगण स्वीकार करेंगे कि कृष्ण भगवान है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है और कोई दूसरे नहीं है। उनके बहुत अवतार है, राम नृसिंह वराह कूर्म इत्यादि, और आदि रूप भगवान का कृष्ण है। तो यश श्रिय सौंदर्य महान सौंदर्य भगवान का एक गुण है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनकी सुंदरता क्रौ क्रौ कामदेव से और भी कमनीय है। तो आजकल कुछ कहते हुए भगवान है जो साक्षात असुंदरता का मूर्ति है, तो ऐसा भगवान कैसे लोग मानते हैं कि ऐसे लोग भगवान है? तो समझना चाहिए कि काली युग का प्रभाव बहुत प्रभाव है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, तो अगर अगली कॉन्टेस्ट होते हैं तो ऐसा भगवान तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तो कैसे भगवान हो सकते? तो ऐश्वर्य से यश श्री ज्ञान भगवान सब कुछ जानते हैं, उनका ज्ञान पूरा समाज का कल्याण के लिए है, विशेषकर जो भगवद गीता में है। तो केवल 700 श्लोक में भगवान, क्योंकि वे वास्तव भगवान है, तो पूरा मानव समाज के लिए त्रिकाल के लिए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान संक्षेप में प्रदान करते हैं। और भगवान का वैराग्य भी है, मतलब उनकी कोई आसक्ति नहीं है। जय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं कि वो कृष्ण जो वास्तव भगवान है, जो आज से 5000 वर्षों के पहले इस धराधाम में आविर्भूत हुए, परित्राणाय साधुनं विनाशय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थ के लिए आए थे। वो एक ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में 525 वर्षों के पहले इस पश्चिम बंगला नवद्वीप धाम में आविर्भाव किया है। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण। वे राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। तो ये विषय बहुत ही रहस्यमय है कि कृष्ण भगवान है और वे परम भोक्ता है। कृष्ण भगवान है और सब दूसरे व्यक्ति सब भगवान के अंश है और भगवान के सेवक है। हम इस भौतिक जगत में निवासी है क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना और भगवान का धर्म है जीवों की सेवा ग्रहण करना और इस प्रकार सेवा अर्पण करने में और सेवा ग्रहण करने में जीव और भगवान में परस्पर प्रेम अनुभव होते हैं। तो जो इस भौतिक जगत में रहते हैं वे सब भगवान के विद्वेषी है, स्वीकार नहीं करते कृष्ण की सेवा का। तो कृष्ण परम भोक्ता है, सब कुछ जो हम करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और इस प्रकार भगवान कृष्ण आनंदित परमानंदित रहते हैं सब जीवों की सेवा ग्रहण करने में और सब जीव जो स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना वे भी बहुत आनंदित रहते हैं वो सेवा करने से। तो हम इस भौतिक जगत में पतित हो गए हैं क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा धर्म है कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना और हम प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करना भौतिक इंद्रिय तर्पण से। तो कृष्ण भगवान परम भोक्ता है परंतु कृष्ण भगवान उन्होंने सोचा कि राधा जो मेरी परम सेविका है वो राधा देवी वो आनंद जो मिलते हैं मेरी सेवा करने से वो आनंद जो राधा अनुभव करते हैं वो आनंद मेरा आनंद का अनुभव से बहुत अधिक है। तो मैं परम भोक्ता हूं और मेरा आनंद सर्वोच्च होना चाहिए परंतु राधा ये सब बहुत गहरा तत्व है और राधा जो कृष्ण से अभिन्न है उनका आनंद का अनुभव कृष्ण का आनंद का अनुभव से और भी बहुत अधिक होता है। तो कृष्ण भगवान है और वे आनंद का आस्पद है और आनंद का आश्रय है, आनंद का विषय भी है परंतु उन्होंने विचार किया कि मैं पूर्ण आनंद नहीं मिलता हूँ, राधा मेरे से और बहुत आनंदित होते हैं मेरी सेवा करने से। तो वो आनंद जो राधा देवी अनुभव करती है, वो आनंद प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। वे भगवान है, कृष्ण है, परंतु इस रूप में वे भक्त भाव में आते हैं, क्योंकि जब तक भगवान भगवान की चेतना में तन्मय होते हैं, तब तक वे भक्ति भाव का आस्वादन नहीं कर सकते। तो वे कृष्ण है परंतु राधा भाव द्युति सुवालितम नौमी कृष्ण स्वरूप, वे राधा भाव युक्त कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण श्याम सुंदर है और राधा तप्त कांचना गौरंगी। भगवान कृष्ण का वर्ण है अंग कांति श्याम है, वे श्याम वर्ण है, श्याम सुंदर। और राधा की अंगाकांति सोना है, गौरव गौरांगी, राधा का नाम है गौरांगी। तो राधा और कृष्ण भगवान राधा की प्रेम भावना ग्रहण किए हैं, और जब राधा और कृष्ण एक रूप में सम्मिलित होते हैं, तो उस समय भगवान कृष्ण का स्वाभाविक श्याम रूप तप्त कांचना गौरांगी का गौर कांति से आच्छादित होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अंत कृष्ण बाह्य गौर है। तो ये बहुत ही रहस्यमय तत्व है। भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं, वे भगवान है, परंतु भक्त जैसे व्यवहार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, परंतु उनकी भावना राधा की जैसी है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा भाव युक्त है। तो राधा कौन है? वे कृष्ण भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो भगवान कृष्ण दयाल है और उनकी दया की स्वरूपिनी है राधा ठाकुरानी, अर्थात कृष्ण दयाल है। दया है भगवान का एक महान लक्षण, और उनकी दया विशेषकर राधा के द्वारा प्रकाशित होती है। तो भगवान कृष्ण जब राधा की भावना को ग्रहण करते हैं, तो उस समय उनकी करुणा और बहुत भी वर्धित होती है, क्योंकि राधा है करुणामयी। इस पश्चिम बांग्ला में करुणामयी एक क्या हो माता जी दुर्गा की स्वरूपिनी है, परंतु आदि मूल करुणामयी है श्री राधा। दुर्गा भी करुणामयी, परंतु दुर्गा की करुणा है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जाठरे शयनम। तो जो शाक्त है दुर्गा को परम मानते हैं, वो दुर्गा की उपासना करने से केवल पुनर्जन्म पुनः मरण मिलते हैं। तो वास्तव करुणा है कृष्ण भक्ति प्रदान, और चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव युक्त है इस अवतार में बहुत ही दयाल होते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य थे, उन्होंने इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, नमो महावद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण चैतन्य, आप कृष्ण हैं, इस अवतार में आप कृष्ण चैतन्य नाम से अवहित हैं, तो आप महाबदन्य अवतार है। इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु सबसे उदार अवतार है। तो सब अवतार दयाल है, वे अवतरण करते हैं, अर्थात वे वैकुंठ जगत से आते हैं। हम जो पतित जीव है, हम का उद्धार साधन करने के लिए परित्राणाय साधुना, साधु जनों का परित्राण करने के लिए भगवान बहुत अवतार लेते हैं, परंतु सबसे उदार कृपालु अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम प्रदाता है। भगवान कृष्ण प्रेम का स्वरूप है और वे प्रेम पुरुषोत्तम। भगवान नारायण वे ऐश्वर्य पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, क्योंकि कृष्ण की लीला अधिक प्रेममय है। तो इसलिए कृष्ण लीला सर्वोच्च लीला है, वो प्रेममय लीला है। परंतु कृष्ण जब इस पृथ्वी में उपस्थित थे, तो उनके भक्तों के साथ प्रेम लीला की, परंतु अभक्तों को प्रेम प्रदान नहीं किए थे। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोले, उनकी चरम अंतिम वाणी है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कृष्ण बोले, तो और सब प्रकार की धर्म, उपधर्म, अपधर्म, लौकिक धर्म, काल्पनिक धर्म, ये सब छोड़ के केवल मेरे चरण में आश्रय लो, और यदि तुम इस प्रकार करोगे, मैं तुम्हारा सब पाप का फल से तुमको मुक्त करवा दूंगा, सोचो मत। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, तो पहले मेरे चरण में शरण लो, आत्मसमर्पण करो, तो फिर मैं तुम्हारा सर्व कल्याण का साधन करूंगा। एक शर्त देते हैं भगवान कृष्ण, परंतु चैतन्य महाप्रभु सबको भक्ति देते हैं, सब कुछ शर्त नहीं कहते, सबको बोलते हरे कृष्ण कहो सुखी रहो। तो पापी तापी जतो चलो हरि नाम उधारे लो, हरि नाम के द्वारा भगवान कृष्ण पापी पतित दीन अधम अपराधी लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु को उद्धार किया हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने से। और चैतन्य महाप्रभु केवल भक्ति नहीं दी, केवल भक्ति, भक्ति तो सबसे बड़ा वस्तु है, परंतु भक्ति में भी कुछ स्तर है, वैकुंठ भक्ति, अयोध्या भक्ति, द्वारका भक्ति, मथुरा भक्ति और सर्वोच्च है व्रज भक्ति, विशेषकर व्रज गोपियों की भक्ति, ये बहुत रहस्यमय गुप्त कथा है, क्योंकि सामान्य लोग का प्रवेश नहीं है इस विषय में। बहुत से लोग अपराध करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो व्यभिचारी है। तो व्यभिचारी नहीं है, परंतु मूर्खों की दृष्टि में, मूर्खों का विचार में कृष्ण जो धर्म की मूर्ति है, वे साधारण दृष्टि में व्यभिचारी है। तो व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचार नहीं करते वो सब लोग जो एक महिला को मेरी पत्नी मानते वे सब व्यभिचारी है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण की है और सब महिला भी कृष्ण की संपत्ति है। तो आप अगर मानते कृष्ण व्यभिचारी है तो आप अपराधी है, व्यभिचारी। तो यही सब तत्व समझना मुश्किल है, क्योंकि साधारण धर्म के विचार में पर स्त्री के साथ कुछ भी व्यवहार करना परम अधर्म है। परंतु कृष्ण पर स्त्री के साथ कुछ भी नहीं करते, क्योंकि कोई व्यक्ति कृष्ण से पर नहीं है, सब आपन है। तो व्रज गोपियां सब कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो यही सब विषय समझना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वो व्रज भक्ति, व्रज गोपी भाव सबको देखते हैं हरि कृष्ण महामंत्र परिवेशन करने के द्वारा। तो ये सब गुह्य तत्व समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों से भक्ति तत्व सीखना चाहिए।